Davide, kde chcete vzít peníze na přechod na novou firmu? Z federální grantové agentury máme podporu senátora Edeš. Senátor Edeš! Thank you.